Схвачен ли преступник? Схвачен ли преступник? Над ім схіліўся твар з бакенбардамі. Але бакенбарды вачавіткі знікалі. Вусы і валасы імператара сівелі, а пукатыя вочы ператвараліся ў шкельцы пенсне, і ён чуў бацькаў голас. «Памятай, ты гонар гімназіі, твае здольнасці забяспечаць табе выдатную кар'еру і праславіць наш род». Бацькава аблічча пачынала зыбацца, як адбітак у вадзяным люстэрку, якое крануў вецер, і раставала ў прасторы, саступаючы месца даме, што карміла на манежнай галубоў. Пільней прыгледзеўшыся да яе, ён зметіў, што гэта не жанчына, а самы малады з іхняе чацвёркі, не вусаты фурман са сподам, у сапраўднасці не фурман, а жандарскі палкоўнік, і на сподзе ў яго ляжыць не пірог, а дынамітны снарад. Бледныя пульхныя вусны маладзёна крывіліся і шапталі: «Я хачу жыць, жыць хачу!» Палкоўнік усміхаўся, а ён, Ігнат, у роспачы крычаў маладзёну: «Не смей! Не смей!» Новыя і новыя малюнкі нараджаліся ў ягонай свядомасці і знікалі. Адны паступова, нібыта іх развейваў вецер, другія гаслі, як гасне ап подзьмуху агеньчык свечкі. І ў бязладдзі гэтых малюнкаў скрозь гармідар гукаў і слоў чыстым струмком праточваўся аднекуль, то мацнеючы, то амаль прападаючы, журлівы голас бацькавай скрып. У гэты самы час у прапахлай карболкай у палаце прыдворнага шпіталя немалады прафесар чытаў медыцынскі акт. Дастаўлены ў непрытомным стане, на лбе шмат кроватачывых ранак, правае вока неадчувальнае да святла. «Прабачце, пане прафесар, я не медык», — спыніў чытанне следчы ў цывільным, які неадлучна сядзеў пры ложку. «Мяне цікавіць іншае. Скажыце, яго можна хоць на хвіліну вярнуць да прытомнасці?» «Гэта можа цяпер толькі Бог». «Я чую ў вашых словах спагаду, пане прафесар», — бескалёрным голасам прамовіў следчы, вывучаючы мыскі сваіх чаравікаў. «Толькі як медыка да пацыента», — паспешліва сказаў прафесар і пасля кароткага маўчання дадаў: «Для мяне ён найперш безнадзейны хворы. Для ўсіх нас ён найперш царазабойца. Чалавек, які падняў руку на свяшчэнную асобу государа». Следчы гаварыў з тым самым, што і раней, застылым выразам на чыста голеным твары, але ў голасе прарэзаліся металёвыя інтанацыі. Сівы прафесар, адвёўшы вочы, глядзеў на схаванага пад бінтамі незварушнага чалавека. Грынявіцкі быў у падкопе пад малой садовай. У задушлівым сутарэнні, ледзь асветленым мігатліваю лямпаю, было цесна і сыра, як у магільным склепе. На нейкі міг яму прымроілася, што гэта сапраўды склеп, і ён спалохаўся, але адразу згледзеў прыцемку сяброў, всю іхнюю змену, і супакоіўся. Промоклая, перапэцканая зямлёю сарочка ліпнула да цела, пот выядаў вочы, мучыла страшэнная смага, але ён капаў і капаў, не дазваляючы сабе перапынку. Гэта быў ужо не падкоп пад вуліцу. Шляху назад не было. Іх заваліла, прыціснула зямлёй, яны адчайна прабіваліся з завалу наверх да святла, да паветра і вады. Ён ведаў, што засталося зусім мала, можа, некалькі ўзмахаў рыдлёўкі, і прыйдзе вызваленне. З астатніх сіл Ігнат сек непаддатную зямлю над галавой. І вось зверху пасыпалася каменне, глыжы і жвір, і ён убачыў атвор. Але замест сонечнага святла у атворы быў нечы чыста выгалены твар. «Імя! Імя! Скажыце мне ваша імя!» Амаль пяшчотна прасіў голас, які належаў гэтаму твару. Ён памятаў сваё імя і, узрадаваны, што помніць, хацеў выгукнуць: «Грынявіцкі!» Ды за ласкавасцю голасу хавалася нешта іншае, і ён паспеў таймаваць крык, што быў гатовы ўжо сарвацца з вуснаў. «Імя! Мне трэба толькі імя, імя!» — паўтараў голас, і ўніклівая ласкавасць пераходзіла ў стылую зласлівасць. Грынявіцкі нарэшце зразумеў, дзе ён і хто з ім гаворыць. Але разам з вяртаннем свядомасці ў яго зраненае цела, ў кожную клетку безліччу гострых кіпцюроў піўся звер нечалавечага болю. «Імя! Імя!» — ускочыўшы на ногі, крычаў следчы. Боль раздзіраў на тысячу кавалкаў, і адзіным збавеннем было новае забыццё. Але да Ігната яшчэ цягнуліся нітачкі, якія ён адчуваў перад выбухам на канале, і перш чым абарвацца ў бездань, ён паспеў пачуць свой голас. «Не ведаю». Боль адразу выпусціў са сваіх лапаў. Ды голены твар у атворы не знікаў, і Грынявіцкі замахнуўся на яго рыдлёўкаю, што зноў апынулася ў руках. Атвор засыпала зямлёю, і ён разграбаў яе спачатку рыдлёўкай, а потым, дарэшты, змогшыся рукамі, і апошнія кроплі моцы падтрымлівала ў ім веданне, што ён не самотны, што недзе побач прабіваюцца да святла іншыя. У той момант, калі сонечныя промні пырснулі Грынявіцкаму ў вочы, следчы страпянуўся і запытальна паглядзеў на прафесара. Доктар моўчкі нахіліў сівую галаву.